Zapraszamy do reklamy. Czy można mieć telewizję HD bez umowy? Tak. NC Plus telewizja na kartę to telewizja HD bez umowy i bez zobowiązań. Kup teraz, a przez pierwszy miesiąc dostaniesz pakiet Kanal Plus w prezencie. Szukaj w punktach NC Plus i w sieciach RTV AGD. NC Plus telewizja na kartę. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active. Ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active. Dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Hej, George. George. What's the matter? Co z tobą, kotku? To ten crossover Peugeot 2008. Spójrz na jego wyposażenie. Nawigacja, automatyczna klimatyzacja, czujniki cofania i lakier metalizowany. I ten rabat do 10 500 zł. Mógłbym wiecznie siedzieć w nim z tobą. Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż modeli z rocznika 2014. Sprawdź całą ofertę. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 26 listopada, jest 20. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Jutro w Belwederze Janusz Palikot. To kolejne spotkanie prezydenta z liderami partii w ramach konsultacji dotyczących ewentualnych zmian w kodeksie wyborczym. Nawet 10 lat za kratami mogą spędzić złodzieje, którzy ukradli walec. Rosja nikomu nie zagraża, ale będzie bronić swojej suwerenności, zapowiada prezydent Putin. Po Leszku Millerze Janusz Palikot, lider Twojego ruchu, ma przyjść jutro w południe do prezydenta, który kilka dni temu rozpoczął konsultacje dotyczące ewentualnych zmian w kodeksie wyborczym i na początek wczoraj spotkał się z szefem SLD. Tematem rozmowy będzie sytuacja okołowyborcza, a także ewentualne propozycje Twojego ruchu dotyczące nowelizacji kodeksu wyborczego. Zapowiada Joanna Trzaska-Wieczorek z prezydenckiej kancelarii, a Janusz Palikot już wyjaśnia, jakie to będą propozycje. Zwiększenie pieniędzy dla Państwowej Komisji Wyborczej, doprowadzenie w najkrótszym możliwym czasie do tego, żeby ten system wspomagający liczenie zadziałał i pójście za ciosem ambitnie dalej i zaproponowanie, żeby przygotować, co też od dawna postulowaliśmy, projekt głosowania przez internet. Prezydent apelował, by wszystkie partie polityczne przedstawiły swoje pomysły, a przed rozpoczęciem spotkań z politykami skonsultował sprawę zmian w ordynacji wyborczej z konstytucjonalistami. Oni przestrzegali przed ewentualnym skracaniem kadencji samorządów przez sejmową ustawę. Tego domaga się PiS, który twierdzi, że wybory samorządowe zostały sfałszowane. Ukradli walec, teraz grozi im nawet 10 lat więzienia. Tarnowska policja zatrzymała trzech mężczyzn, którzy we wsi Nowa Jastrząbka mieli ukraść z prywatnej posesji walec. Aby odnaleźć sprawców kradzieży, w śledztwo zaangażowali się policjanci z Wydziału Kryminalnego. Nieużywany walec wpadł w oko 54-letniemu właścicielowi firmy budowlanej. Mężczyzna miał zlecić kradzież dwóm swoim pracownikom. 24-latkowie włamali się do walca i uruchomili silnik. Odjechali kilkanaście kilometrów dalej i ukryli pojazd. Kiedy właściciel walca pojawił się w Jastrząbce, nie zastał wartej 60 tysięcy złotych maszyny i zgłosił kradzież na policję. Sprawą zainteresowali się śledczy z Wydziału Kryminalnego Tarnowskiej Komendy. To oni odkryli, że mózgiem całej operacji był 54-letni budowlaniec. Szef firmy usłyszał już zarzut sprawstwa kierowniczego, a jego pracownicy kradzieży z włamaniem. Mężczyznom grozi teraz od roku do 10 lat więzienia. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Unijny wielki plan inwestycyjny o wartości 315 miliardów euro ujrzał właśnie światło dzienne, ma pobudzić wzrost gospodarczy i zwiększyć zatrudnienie. Opublikowała go Komisja Europejska, ale Polska raczej z niego nie skorzysta. Dlaczego? O tym Beata Płomecka. Pakiet inwestycyjny rozpisany na najbliższe 3 lata ma pobudzić unijną gospodarkę borykającą się z problemami. Ogłaszany z wielką pompą przez część ekonomistów został jednak przyjęty sceptycznie. Publicznych, realnych pieniędzy jest bowiem niewiele, zaledwie kilkanaście miliardów euro i dopiero specjalna dźwignia finansowa, emisja papierów skarbowych i udział prywatnych inwestorów ma sprawić, że ta suma wzrośnie do 315 miliardów euro. Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, niezrażony krytyką, zachwalał dziś swój pomysł. Ten pakiet projekt jest bardzo konkretny. To nie jest budowanie zamków na piasku. Wprawdzie nie spowoduje, że jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki wszystko się zmieni, ale zapewni powiew świeżego powietrza. Wydaje się, że Polska raczej nie będzie zainteresowana pakietem, bo zamiast kredytów, nawet nisko oprocentowanych, dostaje wsparcie z unijnej kasy w ramach polityki spójności. I strumień europejskich funduszy będzie płynąć do Polski na pewno do 2020 roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rosja nie da się wciągnąć w geopolityczne gry i konflikty. To oświadczenie prezydenta Władimira Putina. Rosyjski prezydent wziął udział w spotkaniu poświęconym rozwojowi sił zbrojnych, które odbyło się w Soczi. W opinii Władimira Putina podejmowane są próby wciągnięcia Rosji w międzynarodowe konflikty. Przy tym rosyjski prezydent nie wyjaśnił, o kogo chodzi. Nikomu nie grozimy i nie zamierzamy też angażować się w jakiekolwiek geopolityczne gry, intrygi, a tym bardziej konflikty, cytują wypowiedź gospodarza Kremla rosyjskie agencje. Jednocześnie, zdaniem Putina, konieczna jest integracja wszystkich rosyjskich służb i resortów, które odpowiedzialne są za bezpieczeństwo państwa. Dzięki temu efektywnie będą rozwijać się siły zbrojne. Musimy bronić suwerenności i terytorialnej integralności Rosji, a także zapewnić bezpieczeństwo naszym sojusznikom, stwierdził Władimir Putin. Rostów nad Donem, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I na chwilę wracamy jeszcze do kraju. We Wrocławiu można oglądać niezwykły cykl rysunków Artura Grottgera zatytułowany Wojna. To dzieło ponadczasowe, niezwiązane bezpośrednio z historią Polski, wyjaśnia kurator wystawy we Wrocławskim Muzeum Narodowym Ewa Halama. Grottger też z tym cyklem wiązał swoje prywatne nadzieje na możliwość założenia rodziny właśnie ze swoją narzeczoną Wandą Monet. Zostawił też taką pamiątkę, tak jak właśnie w kodach Leonarda da Vinci, że na każdym kartonie jest ukryta literka, a te literki składają się na taką bardzo ciepłą dedykację dla mej Wandy. Wrocławska wystawa będzie czynna tylko przez 2 tygodnie. To był serwis Trójki. Jutro od -3 stopni na wschodzie do +2 w centrum i 5 na zachodzie. Tam oraz na Podkarpaciu i w Małopolsce może pojawić się słońce. Na wschodzie raczej chmury, słabe opady śniegu lub marznące i mrzawki. Na drogach ślisko. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny! Włączone niskie ceny! W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Kojąca bliskość natury, spokój, cisza i luksus. Hotele Spa dr Irena Ellis zapraszają zimą na chwilę relaksu i odprężenia. Już od 19 grudnia zapraszamy także do nowego hotelu w Polanicy Zdroju. Hotele Spa dr Irena Ellis. Luksus blisko natury. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. To jest nagranie, które słuchaczom Trójki jest już znane. No, ale nagranie, które teraz po raz pierwszy pojawiło się zagrane z płyty, na której można ten utwór znaleźć, Get Free z albumu Polka. Wojtek Mazalewski Quintet, to jest płyta właśnie tego quintetu. A Wojtek Mazalewski w naszym studiu, dobry wieczór. Dobry wieczór, Agnieszko. Dobry wieczór Państwu. Mamy teraz taki pomysł, aby spędzić niezwykle przyjemnie czas, słuchając dobrej muzyki. Można otworzyć kieliszek bezalkoholowego wina. Dobrze, więc to tyle, jeżeli chodzi o stwarzanie nastroju. Płyta, książka, bo jest to jedno z tych wydawnictw, w których także dużo stron i opowieść tak naprawdę od Ciebie dotycząca tego, jakie skojarzenia, jakie momenty, jakie przebłyski stały za płytą Polka, stoją za nią cały czas. Nazwałbym to trampoliną słowną. Trampoliną słowną, trampolina słowna. No i też od razu zacznijmy od okładki, po to, aby mieć ją ze sobą. Jak się ją dobrze rozłoży, to z okładki pierwszej patrząca ze zmarszczonym przecudownie nosem Małgorzata Braunek patrzy się prosto na ciebie. Takie połączenie po prostu energii ponad... No ponad wszystkim tak naprawdę już teraz, także ponad śmiercią. No, okładka, która natychmiast przyciąga wzrok i myślę, że nie tylko tych, którzy uwielbiają te takie starsze klimaty. Ważny to jest element dla płyty i dla waszego zespołu? Bardzo ważny. Wydaje mi się, że wydając płytę tworzymy pewne dzieło, które jest kompletne. Oczywiście esencją jest muzyka, ale to, w jaki sposób ją podamy, jest również bardzo istotne i zawsze staram się jakby znaleźć pewne połączenie energetyczne, intelektualne, takie wewnętrzne z tym jak ta okładka wygląda, jak się ją odbiera i wydaje mi się, że przy tej płycie udało się to idealnie. Idealnie to byłoby, gdybyśmy trzymali teraz jeszcze płytę w wersji winylowej. Mam nadzieję, że są takie plany. Oczywiście, tak. Nasz wydawca jeszcze nie jest na jeszcze to gotowy. Jeszcze o tym nie wie. Nie jest na to gotowy. Więc doszliśmy do pewnego porozumienia, w którym sami będziemy mogli się tym zająć, więc wydaje mi się, że na lutową trasę koncertową Quintet już wyruszy z płytą winylową. To powiedzmy teraz o tym, jak Quintet pracował. Opowiedzmy o tym, czy te utwory powstawały specjalnie z myślą o płycie, czy też już gdzieś tam krążyły. Mówię o oryginalnych kompozycjach, bo na płycie Polka, poza tym coverem, którego posłuchaliśmy, są jeszcze dwa, więc skupiając się na razie na waszych kompozycjach. Zbiór tych kompozycji, zbieranie tych kompozycji na tą płytę zaczęło się w sumie od momentu, kiedy wpadłem na tytuł Polka. Miało to miejsce wiele lat temu, około 10 być może, w Londynie. I wtedy od razu poczułem w tym słowie dużą moc. Ja w ogóle w bardzo taki abstrakcyjny sposób postrzegam też to słowo. No samo w sobie dla mnie już jego liternictwo, kiedy się na to patrzy, moim zdaniem już ma pewną siłę i swoje oddziaływanie. I po kolei potrafię sobie zapinać do tego kolejne jakby historie. Począwszy od tego, że to jest taniec, a muzyka jazzowa była muzyką taneczną. Chciałbym powiedzieć, że jest, ale przynajmniej od tego się zaczęło. Później idąc też w taką stronę, że skoro to jest czeski taniec, to jeszcze do tego mamy dzisiaj muzyka, który mieszka w czeskiej Pradze. Jest to Oskar Torok, grający na trąbce, z pochodzenia w zasadzie Słowak. Ale też tutaj pewien most i połączenie następuje. Później kolejne jakby podłączenie to jest cały pierwiastek kobiecy, który nas otacza i cała siła i moc kobiet, która nam towarzyszy od momentu narodzin po dziś dzień i wdzięczność dla naszych partnerek, z którymi jesteśmy. Wdzięczność w ogóle dla kobiet, które mieliśmy okazję spotkać w życiu. Nauczycielki choćby nawet. Ja miałem panią profesor od kontrabasu, ja Jadwigę Moskal, serdecznie ją pozdrawiam z tego miejsca. I tak dalej. Tych historii jest jeszcze dużo więcej, również takich osobistych. To może zrobimy teraz w takim razie przerwę na muzykę. To nagranie Get Free, ta wersja utworu Major Lazer, to był mój pomysł i teraz utwór, który ty wybrałeś, więc przechodzimy z numeru 12 na płycie, na której jest 13 utworów, pod numer 4, punkt T, Gdańsk. Punkt Gdańsk. Bo kocham to miasto. Urodziłem się tam i do dziś fascynuję się tym, co tam przeżywam. Fascynuję się tym, jakich mam tam przyjaciół, znajomych, jacy ludzie tam mieszkają, jaka jest ich energia, bo tak naprawdę fenomen tego miasta właśnie widzę w tym, jacy ludzie tam żyją i to jest, uważam, największy potencjał naszego Pomorza. A czy możemy też czytać ten tytuł Punk Tea? I oczywiście, wtedy tak. Opowiesz nam o swoich korzeniach punk rockowych? Z przyjemnością. Wojtek Mazalewski w naszym studiu. Słuchamy płyty Polka, nagranej przez Wojtek Mazalewski Quintet. I to jest też płyta, której słuchanie dostarcza wielu wrażeń poza samymi kompozycjami, ale dlatego też tak zamarzyłam o winylu. Jesteś w ogóle, bo się nie odzywasz, ja nie słyszę cię. Jestem. No to dobrze, że jesteś. Dlatego zamarzyłam o winylu, bo jak wiadomo, no wyjątkowo dobrze on też podaje dźwięk, zwłaszcza dla tych, którzy to kochają. Czy ponownie w przypadku tej płyty, jak w przypadku poprzedniej, ważne było to, w jakim miejscu, w jaki sposób ją nagrywaliście? Myślę, że myślisz o płycie Smells Like Tape Spirit, o naszym debiucie, a w sumie nie o poprzedniej płycie, Wojtek w Czechosłowacji, chociaż też miało wielkie znaczenie to, jak ją nagraliśmy, bo ostatnio nagraliśmy u Enviego i Maceo Wyro w studio, tak, razem z nimi zresztą. Tak, nagrywanej w studiu Radia Gdańsk. Nie, to tą ostatnią nagraliśmy Wojtek w Czechosłowacji, poprzednią płytę u Enviego i Maceo Wyro, u nich w studio, razem zresztą z nimi, jako zaproszonymi gośćmi. W 3 godziny po trasie do płyty Smells Like Tape Spirit, niesieni energią w ogóle z tego, jak żeście nas przywitali, mówię to do publiczności. I tak naprawdę w 3 godziny popełniliśmy płytę, która wyszła tam chwilę później. To się tak stało, że w sumie w ciągu jednego roku wydaliśmy chyba 2 płyty, o ile się nie mylę. Ja mam problem zawsze z tym, co się kiedyś wydarzyło, więc nie jestem tego pewien, ale chyba tak było. A płyta Smells Like Tape Spirit rzeczywiście była takim spełnieniem marzeń o nagrywaniu analogowo, o nagrywaniu w taki sposób, jak robili to nasi mistrzowie, począwszy od Coltrane'a, Davisa, Eilera, Erika Dolphiego, Ornetta Coleman'a, ale także myślę tu o naszych rockowych takich drogowskazach, jak Led Zeppelin, The Beatles i wszystkie w sumie Cream, Hendrix. To są takie zespoły i taki czas w ogóle w muzyce, który jakby cały czas jest dla mnie drogowskazem tego, jak się to robi, jak się tworzy, jak się nagrywa. Po prostu wchodzi się do jednego pomieszczenia z zespołem, który się kocha i to, co się umie i robi na co dzień, po prostu robi się w studio. A już inżynier jest od tego, żeby dobrze rozstawić mikrofony, dobrać dobrze ich odległość od instrumentów i później tak naprawdę to, jak zespół zagra, i tylko jakość wbicia na taśmę decyduje o tym, jaka ta płyta jest. Właśnie w taki sposób udało nam się zrealizować nasz debiut Smells Like Tape Spirit i teraz podobnie płytę Polka. Wydaje mi się, że nawet udało nam się troszeczkę w sensie takim technicznym lepiej to nagrać, no bo już byliśmy bardziej doświadczeni. Bogatsze doświadczenie. Tak, no bo to jest, dzisiaj stosuje się technikę cyfrową, a tej techniki analogowej po prostu się trochę trzeba nauczyć. No to ona jest żmudniejsza, trochę trudniejsza, bardziej czasochłonna i tak dalej, ale w moim mniemaniu najbardziej autentycznie podaje muzykę i jest takie aksamitne, piękne brzmienie, dlatego nie dziwię się i sam moim zwieńczeniem jakby marzenia o nagrywaniu analogowo, o tworzeniu muzyki żarliwej i takiej, wiesz, aksamitnej, jest to, żeby ta muzyka wydała się właśnie na winylu, bo po to nagrywamy ją analogowo, żeby ostatecznie właśnie w takiej analogowej formie można było jej w domu posłuchać. Chociaż rzeczywiście właśnie winyl to jest taka forma, która i dosłownie, i w przenośni niesie ze sobą wiele znaczeń, bo powiedziałeś posłuchać w domu. Winyl to nie jest płyta, którą zabierzesz ze sobą w trasę koncertową. To nie jest muzyka, o której myślisz, że ci może towarzyszyć, bo masz przy sobie coś maleńkiego, napchanego ulubioną muzyką i wkładasz malutkie słuchawki i z tą muzyką jesteś na wyciągnięcie dłoni. Słowem, winyl to jest jak stabilizacja, jak wybór pomiędzy takim małżeństwem a romansem. Możliwością, że ciach, wszystko się zmienia w świecie cyfrowym. Jeden przycisk i 1000 możliwości. Tak, no to tutaj pięknie to ujęłaś, podoba mi się. To ja jestem tradycjonalistą, no i w tym wypadku i wolę stabilizację i dobrze, wszystko. Dobrze, zanim zabrniemy w tę deklarację, to jako przez 3 sekundy tradycjonalistka pozwalam mężczyźnie wybrać utwór kolejny z płyty, za którą odpowiada. A na serio mówiąc, czy masz pomysł na to, co powinniśmy teraz zagrać? To jest informacja dla Ani Regulskiej, która audycję realizuje. Jeżeli mogę, to poproszę o utwór Paris. Jest to opowieść o miłości. Razem z całym zespołem odwiedziliśmy to miasto parę razy. Ostatnim razem pojechaliśmy tam z kamerą. To rzeczywiście brzmi tradycyjnie, wiesz. Piosenka o miłości zatytułowana Paryż, to jest... Czemu nie? Czasami strzał w dziesiątkę jest tym najlepszym. Po co robić coś więcej? No i tak właśnie zabrzmiał Paryż w angielskojęzycznej wersji Paris na płycie Polka. Wojtek Mazalewski, Quintet. Wojtek jest naszym gościem. Dobry wieczór. Poza anteną prowadziliśmy taką rozmowę, której jednym z wątków było takie pewne wycofanie czy też uspokojenie. Jeżeli pozwolisz, to właśnie ten jeden wątek chciałam przenieść na antenę, bo rzeczywiście nie myślałam o tym w tych kategoriach, a przecież to wydaje się wręcz oczywiste, że dla temperamentnych ludzi powstrzymywanie się jest dużym ćwiczeniem silnej woli, w tym przypadku powstrzymywanie się przed tym, żeby jednak nie popsuć tego momentu, że jeżeli zdecydowaliście się, że ten jeden pyłek w blasku reflektora ma spadać, co się ze mną dzieje? Jeśli chyba zacznę pisać wiersze. To żeby utrzymać ten efekt, prawda, a nie pogalopować dalej. Jak rozumiem, to bierze się z jakiegoś takiego waszego wewnętrznego stanu. Tak, udało nam się wytworzyć wewnętrznie w ramach grupy taką dozę jakby sympatii wobec siebie, jakiejś przestrzeni, dobroci, można by powiedzieć nawet miłości, że tak dobrze się ze sobą czujemy, że rzeczywiście potrafiliśmy pozbyć się takich naleciałości, które zbieramy przecież każdy z nas tak naprawdę w zabieganiu jakby codziennego życia, po prostu czasem gubi te momenty. I mi się też to bardzo często zdarzało i bardzo chciałem z zespołem mieć tą przyjemność, skupić się na tym, złapać to raz tak mocno i po prostu osadzić, dać mu po prostu korzeń i pozwolić zakwitnąć. Wygrałeś konkurs na wiersz. Ja przegrałam. Twój był lepszy. Nie wydaje mi się. Chociaż mocniejsze wrażenie byłoby jeszcze, gdybyśmy zamiast podkładu słyszeli właśnie dźwięki z płyty Polka. Koncert... A w ogóle, przepraszam, taka dygresja krótka, bo słyszeliśmy utwór Paris, a nie powiedzieliśmy o tym. Po pierwsze, chciałem powiedzieć, że jest do tego teledysk i możecie go oglądać na stronie tam mazolewski.com albo na YouTubie, gdziekolwiek. Ale co najważniejsze, śpiewa w tym utworze Sara Brylewska. Ten głos jest tak bardzo mocno zmiksowany z trąbką i saksofonem, ale jest tam podskórnie, że to trochę jest taka kołysanka. Czy możemy iść tropem wymienianych tutaj w tytułach utworów miast, czy też części miast, bo jest zarówno Rzym, jak i Grochów na przykład. Grochów potraktuje jako część Warszawy. Właśnie w ten sposób, tak jak powiedziałeś, że Paryż był ważny z tego powodu, że pomysł na płytę przyszedł ci do głowy w Londynie, o tym można przeczytać. Czy wszystkie te wymienione tutaj lokalizacje, że tak powiem, ta mapa, to jest też mapa tego czasu, tak? Tego czasu od momentu, kiedy wymyśliłeś, że to byłaby fajny pomysł na płytę i ta płyta zaczęła gdzieś tam rosnąć. Tak, można tak powiedzieć, że naprawdę tak ta płyta nawet jest skonstruowana, żeby trochę oddawać te wszystkie etapy. Wszystko zaczęło się, można powiedzieć, w Rzymie dla tej płyty. W zasadzie w Londynie. Takiego utworu nie ma, co nie oznacza, że nie ma inspiracji, które przywieźliśmy z Londynu, każdy z nas osobna i wszyscy razem wzięci. Ale zaczęło się w Londynie, a później pierwszy utwór powstał właśnie w Rzymie. Jest to utwór Roma, otwierający tą płytę i tak naprawdę ostatecznie zamykający, bo 13. kompozycja to jest ten sam utwór, ale w zupełnie innej odsłonie. A to dlatego, że między innymi jest już przy mnie dobre 8, może 10 lat, a z zespołem dobre 3-4. I tak naprawdę dopiero teraz powstały warunki, w których mógł po prostu wyjść na światło dzienne. Ale przez to, że jest z nami tak długo i jesteśmy z nim tak utożsamieni i mój zespół też jakby tak jakby wrósł w tą historię, którą przywiozłem z tymi nutami, że po prostu i otwieramy ten album tym utworem i zamykamy. I idąc dalej, oczywiście jest Grochów, gdzie mieszka Joasia Duda, nasza wspaniała pianistka, i gdzie wielokrotnie nasz zespół spotykał się na wieczorkach poetyckich, balował, spędzał dużo czasu, komponował. Bardzo lubimy to miejsce, urządzamy tam corocznie latem garden party. Zdarzało się, że też spędzaliśmy Sylwestra, gdzie wchodziliśmy później na dach i oglądaliśmy Warszawę nocą. No i tak, no i tam jeszcze dużo. Mówisz takim tonem, jakby Warszawa też była twoim ukochanym miastem. Musisz się zdecydować i określić. Gdańsk czy Warszawa? Nie ma tak w życiu. Moja ukochana dziewczyna mieszka w Warszawie. To jak mam nie kochać Warszawy? Dobrze, kończymy wywiad. Zrobiło się bardzo słodko, żartuję. Koncerty oczywiście są grane i będą jeszcze grane, więc tutaj też internet idzie w sukurs i można szukać podpowiedzi. Opowiadałeś mi też poza anteną, więc też to chcę przenieść na antenę, ale myślę, że to nie jest żadna tajemnica o tym, że koncerty to jest granie płyty rzeczywiście, prawda? I zwłaszcza na początku trasy, kiedy płyta jeszcze nie była dostępna, no to była taka sytuacja dla publiczności całkowicie nowa, tak? Że wychodzi zespół, który znają, na który przyszli, ale on gra płytę nieznaną. Tak, w większości przynajmniej przypadków. Tak, bo ruszyliśmy w trasę przed wydaniem płyty. Oczywiście zabraliśmy ze sobą album. Mieliśmy takie specjalne wydawnictwo dostępne tylko dla ludzi, którzy przychodzą na te koncerty przed wydaniem płyty. I wychodziliśmy na scenę i graliśmy w sumie od początku. Zaczynamy koncerty również Romą. Od początku gramy po prostu koncert w taki sposób, jak skonstruowana jest płyta. Uważam, że to jest dobra forma, jakby bycie po prostu tu i teraz i dawanie ludziom to, co jest, a nie jakby częstowanie ich już jakby tym, co było. Owszem, pewnie za parę miesięcy ruszymy w trasę koncertową, gdzie będziemy grali już różne utwory, ale teraz tak naprawdę chcieliśmy podzielić się tym, co jest dla nas najważniejsze i też zobaczyć reakcję ludzi, zobaczyć, pokazać im, w jakiej zespół jest formie, co przeżył, co nas dzisiaj zajmuje i zobaczyć, czy ludzi to też interesuje nadal i czy dla nich jest to ważne i czy oni w ogóle odbierają jakby na tych samych falach, co my. No i po tych tam nastu chyba koncertach już, które mieliśmy okazję zagrać, muszę powiedzieć o tym, że jestem bardzo poruszony tymi reakcjami w ogóle. Bardzo dziękuję publiczności, która przychodzi do nas po koncertach i rozmawia, opowiada mi te wszystkie historie. Bardzo też dziękuję za maile wszelkie i na Facebooku, i na stronie, które od was dostaję, bo to mega poruszające historie o waszych odczuciach, o łzach wzruszenia, o inspiracjach do pracy, o tym, że ktoś się zapisał do szkoły muzycznej, jak ktoś wrócił do malowania albo pisania wierszy, albo do dziewczyny, albo do chłopaka i tak dalej, i tak dalej. To, że po prostu wręcz potraficie płakać przy tej płycie, też jest poruszające. Marzy mi się w ogóle to, żeby wyruszyć na kolejną trasę z kamerą i nagrać wszystko to, co opowiadacie, bo tak naprawdę nie sposób i nie potrafię wyrazić tych emocji, którymi się dzielicie, ale mogę was zapewnić, że są najlepszym komplementem dla mnie, jaki słyszę i jedną z najmocniejszych motywacji do pracy. Wiesz, że kamera powoduje zazwyczaj u ludzi usztywnienie, więc na pewno to by dużo zmieniło. Powiem ci jeszcze, że akurat... A jak mam to uwiecznić? Moja córka przy tej płycie tańczy i też ta płyta jest dedykowana tym, którzy tańczą. Być może inaczej niż powszechnie rozumiani ludzie. Pomost pomiędzy dawnym, już sama twarz przepięknie skrzywiona Małgorzaty Braunek w obiektywie Tadeusza Rolkę na okładce przyciąga wzrok, a potem ta przygoda otwiera się razem z każdym kolejnym dźwiękiem. Polecamy bardzo płytę Polka i bardzo ci dziękuję, Wojtek, że byłeś naszym gościem. Ja też wam bardzo dziękuję i cieszę się, że dzieci bawią się przy naszej muzyce. Sam od najmłodszych lat byłem odbiorcą sztuki. Aż tak się zmieniłam, naprawdę? Trzeba się wziąć za siebie, wiem. Dieta, dieta. Dziękuję. Grałem próbę od 8 rano, przepraszam, widzę podwójnie. Miłego wieczoru. Nagranie, które otwiera płytę Polka, zatytułowane Rzym, ta pierwsza wersja, bo druga płytę zamyka. Teraz na zakończenie, przewrotnie na zakończenie naszego spotkania z Wojtkiem Mazolewskim, ale oczywiście jest Polka dostępna i to jest już dostępność najważniejsza, czyli na własny użytek. Na ostatnie minuty naszego dzisiejszego spotkania mam plan następujący. Najpierw oddamy się jeszcze raz muzyce instrumentalnej, tym razem granej przez zespół Baba, a potem będę miała do rozdania kilka zaproszeń na koncert Bobki. We'll be right back. Wojtek mnie pytał przed naszym spotkaniem na antenie, jakie płyty ostatnio mi się podobają, ale zawsze jak ktoś tak pyta, to ja mam dziurę w głowie i nie potrafię sobie niczego przypomnieć i teraz na przykład już wiem, że płyta Baby, Easter Christmas, to jest jeden z tych albumów, który bardzo mnie raduje i właśnie z tej płyty najnowszej w dyskografii zespołu Baba nagranie zatytułowane Al Palm na naszej antenie. Teraz propozycja dla tych, którzy chcieliby jutro w Warszawie wybrać się na koncert zespołu Bokka. Oni grają swój ostatni koncert w ramach jesiennej trasy koncertowej. No a pewnie po intensywnym promowaniu debiutanckiej płyty przyjdzie czas na coś więcej. Koncert jest jutro w Palladium. Jako support wystąpi Basz i mamy zaproszenia na ten występ. Więc gdyby ktoś chciał do Palladium z naszymi wejściówkami się dostać, to proszę zadzwonić. Bartek Gil wrócił. I czeka. 2 2 7 3. Rozdajemy zaproszenia, a słuchamy nagrania Violet Mountain Tops. To Bokka i zaproszenie cały czas aktualne na koncert jutrzejszy w Palladium, ale już bilety trzeba zdobyć na własną rękę. Natomiast w finale naszego dzisiejszego spotkania Clark i nagranie, które pochodzi z jego najnowszego albumu, zresztą bardzo dobrego. Kolejna płyta, o której należałoby przypominać, kiedy ktoś pyta o to, jakie ostatnio ukazały się dobre płyty. Agnieszka Szydłowska to ja, Anna Regulska audycję zrealizowała, a Bartek Gil, szczęśliwie powróciwszy na ojczyzny łono, także był z nami. Dziękujemy i do usłyszenia, ja mówię, w najbliższą sobotę w Radiowym Domu Kultury po godzinie 12, a jutro po godzinie 19 Olga Tokarczuk, Benefis, mnóstwo atrakcji będzie się działo, zatem zapraszamy w imieniu wszystkich. Do usłyszenia!